verdin ki dertlerden başka? Çekmediğim dert mi kaldı? Yeter, yeter be kitapsız yeter. Senden çektiklerim yeter, yeter vicdansız. Yeter. Terk etmezsen, çekip gitmezsen, delikanlı değilsin, adam değilsin. Delikanlı değil.